«Ну, то й займися ділом, раз уже накапостив», – почув у правому вусі. «Мовчи», – засичав. «Нікчемне чорножопе створіння!» «Прокинувся він! Де ти раніше був, коли я мордувався і не знав, як вчинити?» «Спостерігав за тобою», – відповів Горе. «Яка втіха! Досить з мене твоєї маячні! Дочекаюся ночі і...» «То й прикинь, поки маршрут, як це Гоцик робив». Згадка про Гоцика розлютила Ілію ще більше. «Чому ти і ви всі? Чому ви знущаєтеся з мене? Маршрут? То скажи спочатку, де кінець нашої подорожі у Франції? Де алхімік живе?» «Прованс? Грас? А чому не Ніцца?» – обурився Ілія. Думка про те, що таємничий усесильний алхімік живе у парфумерній столиці Франції поряд з найулюбленішим місцем відпочинку багатіїв усього світу, здалася такою підлою брехнею, що він ледь слиною не вдавився. «Бач, виділилася, як у голодного пса!» Проковтнув слину, насупився. «Горе, – мовив тоскно, – я тобі не вірю. Немає ніякого алхіміка, вічного життя і золота». Роззирнувся безпорадно. «Мамо рідна, куди це мене занесло?» У вусі зашарудів Тарган. Зітхнув зажурено. «Усе є. І алхімік, і вічне життя, і золото. Ну, звичайно, не у самому Грасі, але поблизу», – сказав так сумно і щиро, що Ілія ледь не розплакався, зітхнув із полегшенням. «Слава Богу! Слава Богу! То я маршрут? Грас?» Поліз до рюкзака, дістав мапу. «Грас. А спочатку якось до Верони доберуся, звідти до Турина чи до Геної. Від Верони до Турина і Геної однакова відстань. 290 кілометрів. Ну, Турин ближче до французького кордону, але північніше Граса. Генуя від кордону далі, проте вздовж Лігурійського узбережжя зручніше добиратися». «Зручніше», – погодився Тарган, ніби тільки те й робив, що швендів від Генуї до Сан-Ремо, приміром, чи до Вентимілії. Ілія не відповів, утупився у мапу. Все вираховував кращий шлях. Розірвав навпіл плакат «Автостоп», на звороті одного шматка написав великими літерами «Верона». Надвечір вийшов на трасу, підняв плакатик. І перша ж фура з фургоном, що мчала порожньою трасою, зупинилася. То була старенька «Вольво» поважного віку. Неголений сивий водій у розтягнутому червоному светрі не відчинив праві дверцята. Лише прочинив вікно, глянув на Ілію із підозрою. «Куди тобі?» – запитав ламаною англійською. «До Верони!» Ілія помахав плакатиком. «Верона! Ромео, Джульєта, Шекспір! Пам'ятаєте?» Стара людина, ніби справжній мрець, бліда, тяжка й незрушна, як свинець. Водій почухав потилицю, роззирнувся. Пуста дорога відпочивала від транспортного гуркоту. «100 євро!» Ілія почервонів. Ну, немає у людей совісті. «Маю тільки 50, збрехав. «Давай!» Водій розчахнув двері, простягнув руку. Ілія поклав у важку долоню з покрученими пальцями купюру. ухопився за край дверцят, аби зручніше в кабіну залазити. Водій повернувся до нього всім корпусом. «Мрець, свинець, козлина!» Щосили буцнув важким черевиком хлопцю у груди. Ілію відкинула на узбіччя. «Пане!» – тільки і встиг верескнути. Вольво обдала його випускним газом, зрушила з місця. «Прощавай!» «Пся крев! Підлий покидьок!» Ілія сидів на узбіччі, без передиху лупив кулачком по молодій травиці. «Ненавиджу! Ненавиджу вас усіх!» З цією мантрою за півгодини скрутився під оливковим деревом край дороги. Не заснув. Навколо обличчя кружляли незнайомі нахабні комахи, під куртку пробиралася нічна прохолода, випробовувала нирки. Від копченого прошуто підшлункова здригнулася спазмами. Шлях до омріяного безсмертя загрожував передчасною загибеллю щохвилини. Серце бідкалося, ой, не дійти. Ілія ляснув себе по щоці, а комахи не перелякалися. І з ще більшим завзяттям билися об Іліїне лице. «І я так. І я!» – затявся. «Не зупините!» – погрожував у темряву. «За тиждень Граса дістануся!» Сів під оливковим деревом, переклав шкатулку з рюкзака у штани, щільніше затягнув пасок, аби не вивалилася крізь штанину, зціпив щелепи і побрьохав на захід. Бо щойно у голові Ілії вилупився новий план. Удень відсипатися, а вночі йти. На сході починався новий день. 4 березня. Алхімік. Ну от ми й прийшли. Ілії здалося, то не тарган прокинувся, прошепотів у вусі. Вітерець. Застиг посеред вузенької брукованої вулички французького містечка Лебо-де-Прованс. Стікала зі скелі в долину, велася примхливо, затамував подих. Сонце, теплий вітер, лаванда, розмарин. Що? «Ми прийшли!» – розбірливо повторив тарган. Ілія розгублено роззирнувся. Вуличка вела до невеличкої площі, де під великими смугастими парасолями привітні спокійні люди пили каву і цитрусовий фреш. «Тут?» З вікон другого поверху звисали випрані сорочки. Біля важких дерев'яних дверей з кутими ручками – розляглися пузаті діжі з яскравими квітами. Уздовж кам'яного муру на полотнах соняшники, Альпи, зелені долини і море. До біса моря. Тут? Ілія не повірив. Матір Божа! Майже місяць збивав ноги до кривавих мозолів, тремтів від страху від випадкових зацікавлених поглядів, не їв нормально, спав у дешевих мотелях, де зазвичай не ставлять зайвих запитань, про ванну забув, мився у потічках, заріз по брови, та не те найгірше. Альпи, кляті Альпи ставали на шляху, юлійські, приморські, ось ці французькі у Прованці, малі. Здавалося, уся планета – суцільні підлі хижі непривітні Альпи. Ілія зненавидів Альпи. Проковтнув хвилювання. опустився на велику кам'яну брилу при стіні вузенької вулички, торкнувся неголеної щуки.